الرحمن الرحيم باب ما جاء في سور الكلب باب دے پا بیان دا حدیثو کچراغلی دی پا بارد جوٹی دسپی کے وبه قال حدثنا ثوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنبي عليه الصلاة والسلام فرمائي لدي يُعصد الإناء من ذلكي بلوح إذا ولغ فيه الكلب کله چې پاوی کی خلور دن کی او جبو و حصے دا ولا غایا لغود باب فتحن لے اولوغ اصل کی مانا سرا وید سپی پر او نرم شی کی خلدن نکول او چی جبل حرکت ور کی خو بھی اس کلی کری جس کلی خوچ اس پی پر او لوخی کی خلور دن لکی او جب پکی وحی زکت سپی خوراک پا لحس ہوئے او خالی لوخی چی کلسٹی اغیتا لعق وی کلسی منزر بشی لوخی کل ازا ولغ فیه الکلبو چی خلور دنکی او جب پکو خوزیس پی سبع مرات وکرتا اولاهن لبن فدیو کرتو کی او اخراهن یا آخرن فدی کی بالتراب فخاور سربئی ورگا کلمہ دا او اخراهن دا شک دا پارا دا علماء ترجیحی تورکی چه اولا هن نده خاخ برا دادا چه رنبنی ذل بانه ددا سشی پا رنبنی ذل پخارو انزل شی دو لباوزی تا ترجیح ورکڑے چه اول ذلیوی لیکن تا آخر تی پخاروشی نبیانو منزلو تا محتاج نبیان حضورون آتو جا نزولی نا اول پخارو او ورپسی دی ترتیب سرو پیرے بے برابر کی و اذا ولغت فیه الحرتو کل چی جبو وحیو سچلو کی پدی کی پیشو غشل برتن نوین زلے کی گی بیو زل دولغ مانا مزدتا اذا شرب بطرف لسانی دجب پترف پہ اوبو اس کی او ادخل لسانو فی فحرکہو جب پیلوخی کی وردنکا و حرکت ورکو گردی کی دفقہ کرام علیہم الرحمت اختلاف تے چسپی پیوشی لوخی کے ساتلو کر جگو آہل دلیل پاکولو ستری کرا. پر امام آدو کی امام مالک رحمت اللہ علیہ ویچی دے سارا لوخ پلیتی گینا او داو کارا تا حکم دل منزولو چشوے دیتا حکم تعبدی وی دا حکم تعبدی دے اللہ حکم کرے جدا شوکی پدی وعد تعالی بندگی میں عبادت او ثواب میں لائی. جمہور علماء جنا جوتا دستی پلی تارا ذکر تی حدیث نو مسلم شریف کراغلی امام مسلم رحم اللہ وی باب حکم اولوغ الکل تاغی دلان دی حدیث ذکر کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تہور اناء احدکم فاقوال دلوخ دیو ساسو چکل ستلو کی پائے کس پہ یغسلہ سب مرات او دین جی وکرت اولاہم نبترا پدی کے اولنی ذلوی پخاو مرین جی ندا یغسلہ چوئی دا لفظ دلیل چرا حکم دا غسل دا پاکوالی دا پارا دے او پاکی گیا غشے چا پلیت شوئے پاکی گیا غشے چا پلیت شوئے دا غمر ازاد دیلو بھی پا پاکی دو کی دا علماء اختلاف دے حنابلا و شوافع وی چرا پاکوالے بے وکرتا وی وکرتا واجب دے دا تعداد دا وکرتا سے دا واجب دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تدا منصوب دی چھے نا دری پیری منزل کافی دی دری پیری منزل کافی دی اور دا نور سیوا والے کے مستحب دی نال کی بانور سیوا والے کس لئے دا پر مستحب دے در اختلاف دے دو علماء کرام پدی کی سدائی احناف دے دریو زنیوالو قائل لی ادی بارکی کم روایات تیرا قدیم آغا غی ضعیف کئی او دا حنابلو دا شوافیو دا مسلکو قال ابو عیسا امام ابو عیسا امام ترمذی وی هذا حدیث حسن صحیح اداس و اذا ولغت فیه الهرة غسل مرة و اذا جملہ دا حدیث مرفوع ندا بلکہ دا مدرج کلام دے دا کلام مدرج دے لطائن دا پیشو بارک خرست را روان دی دا غیر جوٹی دا پاکوالی او دا سراحت بارک دو علماء و اختلاف دے دا کلام مدرج دے چیر پیشو پاکی سٹلو کی نداغی دا پار دا حکم دے اغی دا پار دا حکم دے دا حدیث گورا حافظ زیلعی رحم اللہ پا جرائیتی وی پسن نقل قرد دی حدیث نجانی ترمیزینا اول دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے و بیان ان حدیث الحر موقوف دا حدیث دا پیشو بارک موقوف دے مرفوع نرے امام بے حکیم پا معرفت الحدیث کی ہوئی چی حدیث دا محمد ابن سیرین دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا ولغ الحر و غسل مرتن و ایباد خلق دا حدیث سو پا مرفوع حدیث کے روستے دے او سیدانا چی دستی دا سطل و بارک کم حدیث تا سوار دا مرفوع دے او دا پیشو دا سطل و بارک دا موقوف دے دا مرفوع حدیث نه دی. نو دا هغه مدرج کلام دی. دا کلام سو کلام مدرج و دا کلام کلام مدرج و فدی ترتیب بانی علماء کرامو ددی ذکر فرمائے لے وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق اذا قول امام شافعی و امام احمد و حضرت اسحاق رحمه اللہ نے دایوی جدا حدیث دلیل لے چو وکرت وینزل دسپی دسطلو نواجب دی امور صحابہ ایمم دے طرف تلار دی امام حنیف رحم اللہ ویدرے کرت وینزل کافی دی امام سے وہ درے کرت وینزلو قائل لے ایوی رسو ابو حریر رضی اللہ عنہ فطور کری و ددری زن من زنو و بعد علماء لکنی رہینا دو وکرت فطورم ثابتا دا فتی اعتبار دی حدیث کی دو علماء اختلاف وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ اور روایت شوئے دی حدیث پا گنو تری کو سرد آبو حریر رضی اللہ عنہ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حادا فمثل لذی ولم یذکر فیه او قدی کی نبی ذکر کری جیدا ولغت فیه الحرات غسل مرتا نمبر کیوں حدیث دانے ثابت کی دنی پیسو سرنو لیو ظلبے ویزی قال وفي الباب يا عبد الله بن مغفل دا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه نم حديث ته دا پر هو حدیث ته مسلم شریف کې راغله وای کله چې سپه په لوه کې ساتلو کې نو وکړه ته وین زئی او اتم ځنې پکې پخارو وي دا وی پکې پخارو وي اگر دا پخارو دې اتم دین کې نو کبھی اعتبار دا اتم کو باب ما جاء فی سور الحرۃ باب دے تو بیان دا روایت پچھرا دیدی پا بارد جوٹی دی پیشو کی نورا حدیثو کی دائیو فیدوی جدی کی دطول دنیا دو علماء و ائمہ کرام و مجتہدین و مذہب معلوم شی دکھی کی پتیتاب کی خطا صبح صرف دخل مذہب اگا خبر از دکائی دیکھ خیود آغا اقیدی دے کتابون و دلائل ذکر شی باب دے پا بیان دا اگر روایاتو کی چراغلی دی پا بارد جوٹی دے پیشو کی حدیث من بے واوائی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ اِسْحَاقِ بْنِ عَبْدُاللَّهِ بْنِ عَبِي طَلْحَانِ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبَشَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ وکانت عند ابن ابی قتادہ او دا کبش رضی اللہ عنہ دا ابن ابی قتادہ پنکا کیوا دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بچے او دا پنکا کیوا انہا دا قتادہ تدخل علیہ دا ہوئی چبو قتادہ رضی اللہ عنہ را دنسو پدی پدی خلی انگور را دنسو سخر قالت دا فرمائی فسکبت له ماراوات لدلرا وضوءا عبد او دس دا او دس ابن ورطلوح کراوات لجنی او دسو کی لوٹم ولا نکتا لکتنگ مشر پلار او سرد پارا خلق کئی قالت دا کبشر رضی اللہ عنہ وی فجات حروت پیشورا لتشربو او دین او بس کری فاتحال آلینا ورسل آلو خیلی دراکوک تر چه دا پیشو پاسان او بوس کی اگر بانی حیوانات زام سرمانو سکول پکاری دو پیشوگان عربو کی ارینینا و سن پا خلق شردن دی حرمین و شریفینو کی فاتحال آلینا اغور تراکوب کلوخ ہے دی پیشو تا چی دا کلور تا سانشی حتی شربت تردی چی اغم آویس کلیو با قالت کبشتو کبشر رضی اللہ عنہ فرآنی جو کت منظر ویلیهم آور تکتن فقال بیسخر ورطا ویتا جبینا یا بنت آخی تتاجب کے ایز ماری ری فقلت نام باویا پیشو ناوتا ورطا لو خیرا پوکن ازدین او دست کے قال صحابی ورطوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی انہا بے شک دا پیشو دی جوٹا لے سد بنجس اندا پلی تنگا انما ہی من التوافین علیکم والتوافات بے شک دا پیشو خود گردی دن کو را گردی دن کو ندا پتا سو توافین ویلے او یا توافات زکا پلی پیشو گانو کی باز نران وی باز مؤنثات وی داشک درادی نگر آغم و مذکر مشابه تل توافین سرا او ایناس بتوافات دو قسم سنفین ذکر کردو پورا و ایناسا نو دا حدیثی تر لذکر کو دیکن دا ایمہ اکرام اختلاف تے و انہا لیسد بی نجست امام او ضعیف دی علماء کیا غالب تشدے دی طرف تلار دے و اید پیشو جوٹا پڑی طرح ایمہ سلاسہ امام مالک امام شافی امام احمد رحم اللہ اعظموں کا امامان و کی امام یوسف رحم اللہ وی چند پیشو جوٹا دا پاتا دا اس قسم کراہت پا کی نشتا دے امام ابو حنیفہ و امام محمد رحم اللہ پا نزبان مکروح را دے امام صحابی وی جرا مکروح تحریمی دا امام ترخی وی چی مکروح تنزیحی دا زمون پر مذہب کی فقراحت ترجیحی بان دی فتوہ ورکئی امام اوزائی کی وئی چیز پیشو جوٹا پلی تدراغ سے دلیل لے دا مسند احمد حدیث کراغلی وئی نبی علیہ السلام دا انسوار و اکور تبتلو او دا این آقل اکور فشق ذالک علیہ ایمان دا خبر تخت شوار فقال يا رسول الله تأتي دار فلان تاسو د فلانی کور ته راځئ او زموږ کور ته نه راځئ نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وویل ویل ان فی دارکم کلبا تاسو کور کې سپی دی قالوا فإن فی دارهم سنورا ویل دی په کور کې خو پیشو ده د الله حبیب وی السنور سبع دام یو درنده دی نو دی حدیث کی پیشو تا درندہ ویلی چون کتاب سنے تھی کی کتابوں کے ویلی چھ دا درندہ و جوٹا خو پلی تاری نو ادام پلی تارا قحاق زیلعی رحم اللہ اصبر رایہ کی وی چھ دا حدیث ضعیف دے دا جمہور علماء و پلیز پیشو جوٹا دا پلی تارا لکا حدیث پاک کے راغلی دی امام ابو داؤد شریف کی روایت سے عائشی بی بی چھتا حلوار ہونے گلہ حریصہ دوی من دا بی بی چی دی موس کولو ناغی ورطا اشارو کچی دغر تیکی دا نو بس غالوی کی خودی کی پیشورانا وی خورا نو کل چی دا موس نروگر دی دا بی بی ام المومنین رضی اللہ عنہ نو اکلت من حیث و اکلت الحرتو دا آغا زینے خوراک کولو کم زینے چی پیشو کرو او دا اللہ حدیث فرمائے انہا لیست بنجت انما ہی من التوافین علیکم و دا اللہ حدیث بے رجلی جوتا پردیتا لگا او ایما قتلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے یتوضعو بفضلہا چی پیشو گو بو جوتا کی او پاغ باکی مندو بدا اللہ حبیب او دست کولو دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے دارنگی او حدیث دا سے مراقل ہے مسند بعض کتابوں کی چی امی سلمہ رضی اللہ عنہ چاروں سے غفر ہو لے گلا ناغم مزلو درے گا دو کشور آلا او دا غطوان نے خوراکو کچھ سلام موبر زولو نوم سلمہ رضی اللہ عنہ قاسر آواغ استا او راتا ایکا کم زین چی پیشو خوڑلی ونو آغا زین خوراک شورو کو آغا زین خوراک شورو کو نو پدی ترتیب بانی دا حدیث ان امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ رپارو نما او دا دلیل ذکر کرے امام طحاوی پشر ایمانی الاثار کی حدیث ذکر کرے چیر پیشو یوشی کی سفلو کی نیوزل دوزلی ادراوی شک دے کوئی دا دیوی دلیشی تہر حال دا جمہور مسلک او دلائل مضبوط تی چیر دا پیشو یوٹارو پہلی تنگا اور ان دا احناف مطابی قولم دارے جدا مکرو تنزیحی دا او کراہت تنزیحی سر جواز و پاکوال جمع کی قالو فی الباب ان عائشہ و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح وهو قول اكثر العلماء اذا قول اكثر العلماء اذا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين ومن بعدهم سوتر نرسوي فمثل الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله او الامام اسحاق رحمه الله لم يروا بسور الهره باثا دينيني فجوتا بشوك سباك وَهَذَا أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ هذا حديث دير احسن دو احادیث سننے چه روایت شویل فدی باب کی وَقَدْ جَوَّلَ مَالِكُ هَذَا الْحَدِيثَ آو دا حدیث صحیح و جید گرزول امام مالک رحم اللہ دیتھا کم عبداللہ ابن ابی طلحہ ولم ياتي به احد اتم من مالك راتل نذكر في الحديث رواه تندر اتم پورا